Tot Danny van Dijk en broer Raymond. Goedenavond, heren. Goedenavond. We staan in de straat samen. Alle huizen zijn afgeplakt. In je dekzeil, minutieus. Zelfs de bomen, de palen, de lantaarnpalen, afvalbakken. Trots, Danny, als je... Ja, super trots, super trots. Hè. Zelfs het... ik zie zelfs daar... Ik loop even naar de... Ja, de lantaarnpaal, maar daar staat zelfs een nieuw naambord op Oranjestraat. En we staan bij de mooiste Oranjestraat 2024. Alle sponsoren worden bij deze ook bedankt. Ik zie ook een grote poster van het elftal. En je kan meekijken via de radio NPO Radio 1. En we stappen ook het... Van een kennis van jou... Van het poortje is open, is rood, wit, blauw geschilderd. En dan stappen we eigenlijk de achtertuin in. Ik denk dat dit... Regen vandaag is het dan een zonnige dag, maar... er is ook in de achtertuin, voormalige achtertuin, een hele bar gebouwd. Meerdere natuurlijk voor het bier. We stappen een keukentje binnen, we gaan het huis in. We zien hier een fatbike staan geparkeerd naast de poeltafel. De woonkamer stappen we in, enorme boksen staan hier opgesteld. Dit is eigenlijk ook. Heren, ga lekker zitten naast elkaar. Hier beginnen weer alle oranje vlaggetjes. Ik gok zo, gisteren was het natuurlijk wel een mooi feestje. Ja, het was een topfeest. Het is wel om mijn stem te horen. Ik heb aardig lopen schepen, dus... Hoe laat is het geworden? Ja, best wel laat, hè, Rim? Ja, uur of 7 in de ochtend was het. Ja? Dus we hebben een aardig feestje gehad, ja. Maar hoe dan, jongens? Want de wedstrijd die was om, 6 uur? Nee, ja, 5 uur afgelopen? Ja, voor mij kwart voor 15, 25. Gewoon 12 uur lang? Ja. Echt lopen feesten. Lopen vieren, lopen feesten. Echt schitterend. Ja, dan krijg je wel een schorre stem. Maar ik had wel na het eerste kwartiertje dat het doelpunt viel voor die Polen. Ik kreeg het wel een beetje benauwd. Jullie ook? Of houden jullie dan... Ja, wij ook wel, herin. Dat was heel spannend. En weet je dit wat er gebeurt? Het is Nederland, hè? Dan pakken ze terug natuurlijk, ja, uiteindelijk. Nederland kent 18 miljoen bondscoaches. Wat is jullie analyse van de wedstrijd dan? Dat laat ik aan Remo over. Nou, Remo, vertel. Ja, ik zeg, we begonnen niet heel erg goed. En ik vond Nederland niet echt heel, heel goed spelen. Maar ja, we pakken toch de 3 punten en daar gaat het ook om natuurlijk. Had je wel ook hoge verwachtingen vooraf? Ja, nee, ik zeg dat we gewoon Europees kampioen worden. Kijk aan. Ja, dat sowieso. Maar sowieso. Dat moet natuurlijk ook wel. Want als je zo'n Oranjestraat hebt versierd... dan moet je natuurlijk ook wel als een half ambassadeur van het elftal hier staan. Wanneer is het eigenlijk begonnen met de opbouw? Ja, we zijn nu in totaal zijn we 8 weken geleden begonnen. Dus we zijn eind gewoon... april ongeveer? Ja, voor mij begonnen we 23 april of zoiets. Ja? Ja, toen zijn we gewoon even 8 weken zijn we gaan stompen en... En dit is het resultaat natuurlijk. Ja, want alle woningen, ieder huis doet ook mee, hè? Er is geen huis dat overgeslagen klopt, is. Klopt. We hebben bij alle buren wat centjes op gaan halen. Alle buren hebben meegedaan een paar euro te betalen. Je moet toch 64 kilometer vlaggetjes, gaat aardig in de papieren zitten. Dus ja. Hoeveel kost dat überhaupt? Ja, we hebben natuurlijk gelukkig een hoop sponsors. En ja, daar kunnen we gewoon hele mooie spullen voor kopen. En dat heb je gewoon nodig om zo'n straat neer te zetten. Om überhaupt dit mogelijk te maken met z'n allen. Ja, het is bijna een kilometer straat. Het is best wel breed. Ik bedoel, het is breder als een normale straat. Ja, en de vlaggen die gaan heen en weer, maar ook nog naar beneden af en toe. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens. En dan moet je nog even bijwerken. Laat me zeggen, wat er van de week even bij een beetje storm. Ja, toen stonden we weer te hoogwerken. Ze stonden we weer wat spulletjes bij te werken. En dat gebeurt ook natuurlijk. Dat gebeurt ook, maar je moet dus ook hoogwerkers inhuren. Ja, nee, die hebben we gelukkig ook gesponsord. Hoogwerkers, daar zijn we heel, heel blij mee. En 4 hoogwerkers, daar kun je echt wel werk verrichten. Dan, dat scheelt gewoon echt. Zo, ik deed vroeger altijd met ladders en stijgers. En nu met hoogwerkers, dan kun je echt gewoon klap geven. Ja, maar hoe lang doe jij dit nou al? We doen het, een beetje terug in de tijd. Dat was in 1988, we hebben Europees kampioen. We stonden met z'n allen op een camping, op een trekkersveld met de hele familie. En toen zijn we naar een bouwwinkel gegaan en hebben een oranje cel gekocht. Daar hebben we toen een tekst opgeschoten van Hup, Holland Hup. En we pakken de cup en dit en dat. Nou, dat hebben we in de bomen gehezen. Ja, dan zie je een cel van 4 meter hoog en 4 meter breed. En dan zie je dat hangen en denk je, het is maar mooi gezicht. Dan zijn we naar huis gegaan. Hebben we hetzelfde gedaan. meer bouwzeilen, meer vlaggetjes. Was natuurlijk veel kleiner, veel kleiner als dit. Maar zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Maar dat het zo uit de hal, dat had je natuurlijk nooit durven dromen. Nee, ja, maar dat zeg ik wel. Dat vroeger stonden we in een heel klein krantje. Stonden we in een, ja, een soort kommakrantje was dat toen de tijd. Stonden we in een krantje. Ja, daar waren we trots. We stonden in een krantje. Weet ja, sterker nog, ik zie achter jou ook nog allemaal oude krantenknipsels in de Telegraaf. Ja. En ja, iedereen die de aandacht aan besteed heeft. Ja, klopt. Ja, en ik bedoel, ja, wat ik zeg, we zijn over de hele wereld gegaan. En ja, dat is toch apart. Dus je kunt mensen zeggen met een rode straat. Dus je bijna over de hele wereld bent te zien. Of krantenknipsels. Ja, want als je jullie googelt, het is internationale persbureaus à la AP en Reuters heeft het allemaal gewoon gecoverd. Jullie staan met filmpjes, video's op het hele internet. Ja, want ze hebben ons wel eens nagesynchroniseerd. Dat waren toen in de Russische tv. Ja, toen, ik kreeg geen woord Engels. En het ging eens me nasynchroniseerd. Toen kon ik ineens Russisch praten. Dat vond ik wel apart. Ja, dat vond ik wel leuk. Die Russische media ook altijd. Ja, weer. Ja, ja. Ik weet natuurlijk niet wat ze zeggen, want ik versta het niet. Dus misschien is er iets heel raars ervan gemaakt. Je kan het ook niet controleren. Dus nee, ja. Dat is waar. Maar goed, hoe begin je dan aan zo'n mega prestatie? Ja, je begint natuurlijk de jongens bij elkaar te roepen. Van jongens, hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we anders doen? Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het sneller doen? Hoe kunnen we het mooier doen? Nou ja, toen kom je op best wel leuke, ja, creatieve ideeën. Want welke oplossingen heb je nu bijvoorbeeld bedacht? Ja, gewoon, je hebt zoveel bekendheid. Ja, dus het is iets makkelijker om wat sponsors naar binnen te trekken. En ja, als je zo'n sponsors hebt, dan kun je heel goed uitpakken, wil ik zeggen. En dat heb je echt nodig. Want het is nou met het geld dat je ophaalt bij de buren, is het niet te doen. Dat ga je niet meer redden. Dat red je niet meer. Nee, ik zeg, we hebben dan 35 leeuwen. Die zijn helemaal rondom het ledverlichting. Ja, dat is zo apart. Er zat s'avonds brand. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal niet te betalen, joh. Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk? Wat hier... Nou, ik denk, als ik de hoogwerkers alleen dan zou rekenen, als we die zullen moeten huren, dan praat je over een halve ton, denk ik. Zo. Ja, nee, dat meen ik echt. Ja. Oké, dus dat zit je al op 50.000 en dat is alleen dat ja, deel? Ja, dat meen ik echt. We hebben het alleen maar over de overheid. We hebben het niet over de materialen. En, ja, dat en de handjes, de mankracht. Ja, dat hebben we gelukkig gehuilen. Dan zat er nog een jongen, die zat hier aan te filmen. En, die, ja. En dan zijn er nog meer jongens. Ja, die heb je gewoon al... Met hoeveel man bouw je dit überhaupt? We zijn met 10 man zijn we bezig. Hè? Ja, man. Ja. En is het... Oh ja, wat wil je zeggen? Nee, ja, meestal met een mannetje of 10 zijn we bezig. Ja, en dan 24-7 of de weekenden vooral? Of nemen mensen vrije dagen? Nee, het is echt... Kijk, de meeste jongens die hebben echt vrijgenomen van de werk. Waaronder ik zelf ook. En dan zijn we gewoon van 's ochtends 9 tot 's avonds 8, 9 uur. Dan zijn we echt alleen constant bezig. En wat is het nou, omschrijf die passie eens. Waarom is dit zo mooi? Dat je gewoon zulke lange dagen maakt. Ja, kijk, wij houden gewoon van voetbal, weet je. Dus, en natuurlijk van Nederland. Ja, en het wordt steeds gekker en gekker hier echt. Ja, dat is het vooral. Want is het al klaar of is het nog niet klaar? Nee, we zijn nog steeds niet klaar. Wat moet er nog komen? Nou, we moeten nog... 8 kilometer denk ik. Nog een kilometer of 8 moeten we nog weghangen. Nou, en vandaag hebben we dan niet heel veel gedaan. Omdat we natuurlijk laat hebben gemaakt gisteren met dat vieren. Ja, dat hakt erin, hè, op leeftijd, die kater. Ja. Dus dat is het eigenlijk. En dan morgen gaan we weer lekker verder. Maar ik had ook iets gehoord over een enorme reusachtige opblaasleeuw. Die staat hier op het plein? Ja, die staat nou even in de garage, want het is een heel groot pakket. En die is 10 meter hoog, 5 meter breed, 3 meter diep. Ja, dat is echt een eyecatcher van hier tot Tokio. En dat is, ja, daar heb je het voor jou. Die hebben we gelukkig ook gedeeltelijk gesponsord gekregen van Monin. Ja. En dat heb je gewoon nodig om zo'n kanon neer te zetten. Het is normaal, praten we ook over 6.000-7.000 euro als je dat voor een maand wil huren. 210 euro per dag. We gingen uitrekenen, kwam al 6.500 euro. En dat hebben we voor een mooie prijs hebben we dat kunnen krijgen. Ja, het is echt gewoon. De meeste komen hier elk, want de eerste dag al hebben we hem opgezet. Ja, en toen hebben we foto's gemaakt. Nou, we hebben best wel veel volgers op Facebook en TikTok. Daar hadden we het filmpje op gezet. En toen kwamen mensen en dachten, nou, waar is die leeuw? Waar is die leeuw? Maar ja, we mogen hem niet opzetten als de winkel gevuist staat. Maar dus dat is gewoon gevaarlijk. Ja, dat is veel te gevaarlijk, inderdaad. Ja, dat is gewoon te gevallen, ja. Dan zit hij misschien ineens in Scheveningen, legt hij ineens ergens die leeuw. Dus dat gaan we maar niet doen dan. Maar wat doen jullie voor werk, als ik vragen mag, dat je gewoon hier vrij voor kan vragen? Ik zit in de verhuizing. En, dus jij kan wel tillen? Ja, ik heb gelukkig wel een beetje tillen, ja. Ja, dat scheelt. En Raymond, jij? In mijn schilder. Oh, dus dat is eigenlijk ook prima. Ja. Dat dekzeil, dat heb jij genoeg liggen. Ja, tuurlijk. Maar dat geld, ik zit er wel over na te denken. Vind je het ook niet echt enorm zonde? Nee, ja, wat is zonde? Ik bedoel, als je in zo'n wijk iets moois neer kan zetten en de mensen vrolijk, daar staat geen geld tegenover. Ik bedoel, ja, dat is, je gaat iets neerzetten voor je wijk. Dat is het belangrijkste. En dan voor Nederland, voor het voetballen. En wat ik zeg, het verbroedert. En ja, als je hier de mensen echt doorheen de straat ziet lopen, kinderen de hele dag door foto's, filmpjes maken. Dat gaat er echt de hele dag door. Dat is toch mooi om te zien. De rest in Nederland herkent dat gevoel, dat is de burendag, maar dat is één dag in het jaar. Ja, ja. En wij hebben het gewoon 2,5 maand lang. Want jullie hebben ook, er staat hier ook een caravan. Een rood-blauwe caravan. Klopt. Daar wordt ook voetbal in gekeken. Jullie hebben dus min of meer 2 maanden lang burendag. Maar wat doet dat met een wijk? Is het dan de andere weken of maanden hetzelfde gevoel met de buren? Nee, nu wel. Ik zou wel, als het voetballen daar afgelopen is, ga je toch weer heel anders met je buren om. Wel beter, snap je wat ik bedoel? Dus het is, laat me zeggen, het is even 2 jaar niks. En dan wordt het een beetje, ja, dan krijg ik nieuwe buren wonen. En dan gaat het een beetje, dan verzwakt het een beetje. En als je rond het voetballen, dan gaan de mensen weer vragen, joh, wanneer ga je weer beginnen? Want de mensen gaan er echt zelf om vragen. Er zijn ook mensen bij die zijn nieuw komen wonen. Dan ga je het uitleggen, ga je filmpjes laten zien voor je luisteren. Zo leuk was als je ook meedoet. Misschien dat sommige mensen ook niet eens weten dat ze in deze... Nee, dat moet ik zeggen. Dus je hebt natuurlijk nieuwe buren, daar heb je het natuurlijk bij. Dus dan laat je, joh, kijk, dan laat je filmpjes zien. Nou, dan moet je ook het Engels praten, dat is even moeilijk. Maar dan laat je maar filmpjes zien, dat is de bedoeling. Ja, dan zien die mensen ook van, ja, dat lijkt me wel leuk. En dan, ze doen ook allemaal mee. En dat vind ik gewoon super dat ze dat allemaal doen. Maar Engels praten, wat voor buren heb je dan? Ja, ja, van alle heel multicultureel. Dus er wonen echt misschien wel 100 verschillende nationaliteiten in deze straat. Ja, dan gaan er maar om staan. Ik ken niet alle talen. Dus ga je met voeten, handen, voetenwerk, ga je uitleggen wat je gaat doen. Wat ze kunnen verwachten. Ja, en dat zeg ik. En ik bedoel, wij hebben dan mosselt wat heel veel filmpjes hebben en ja, wat op Google staat. En dat kennen we, zeggen Google even, weet je. En dan komen we een dag daarna komen het vragen, wilt u meedoen? Ja hoor. Ja. En zo... Zo begint dat. Onze verslaggever Jors Kreugel, die ging afgelopen zaterdag voor de wedstrijd dit oranje bolwerk in. En hij sprak met wat buurtbewoners. Deze straat is echt... Ze zijn nu al in de feeststemming. Misschien slaap je er wel heel erg lekker door. Dat geklappen van al die honderdduizenden vlaggetjes hier op de Marktweg, die hier zijn opgehangen. Het ziet er echt fantastisch uit. Alles is oranje. De huizen zijn ingepakt. You never walk alone. Iwan, ja. Welke kant verslaap jij? Aan de straatkant of aan de achterkant? Nee, van de straat. Word je helemaal gek van die duizenden vlaggetjes die wapperen met de wind? Nee, ik vind het goed, man. Ik vind het mooi. Ik denk dat deze jaar is de mooiste oranje strand in Nederland. Ja. Dat is de kleur van Nederland. In welk land kom jij? Ik kom uit Bulgarije. Bulgarije, dus eigenlijk zou het groen moeten zijn, toch? Bij jou? Nee, bij mij is het helemaal anders kleurtjes. Witte, rode en groene. Maar dat is in Bulgarije? Ja. Maar voel je je dan thuis dan hier in het oranje geweld als Bulgaar? Ik woon hier bijna 19 jaar. Ik begin te begrijpen de cultuur hier. Ik ben 50-50 op mijn land en Nederland. Hier in Marktweg is helemaal verschillend, ik denk. Dat iedereen woont samen en geen gekke dingen. Doet Bulgarije mee aan het Europees kampioenschap? Nee, deze jaar nee. Oh. Nee. Dus je hebt geluk? Ja. Dat je in Nederland woont? Ja, daarom. Kun je toch nog iemand steunen? Ja. Nou, Mathieu, je trui, ook oranje, die past prima bij deze straat hier, hè? Ja, zeker. Ik hoor erbij, ook bij de organisatie. Wat betekent dit voor de straat ook? Ja, de traditie, samenhorigheid. Mag gewoon nooit verloren gaan. En je ziet het nou vaker, je ziet andere straten het ook doen. Het is gewoon heel mooi om mee te maken. Je ziet de kinderen, die worden wakker. Ja, kunnen we weer naar buiten plezieren? Het is gewoon super. Aan welke kant slaap jij, Miranda, van de straat? Aan de straatkant. En? Slaapt het lekker? Ja, klinkt als regen, dus voor mij is het niet zo heel erg. Oh, het klinkt heel gezellig zelfs. Ja, het is wel lekker. Ja? Wat betekent dit voor jullie, deze straat zo oranje? Want jullie doen het al jaren, hè? Ja, ik ben hier in 2011 komen wonen. En de rest woonde hier toen al. En ik ben daar eigenlijk een beetje ingerold. En mijn vader deed het zelf vroeger ook al, dus het was voor mij niks vreemds. Dus ik vond het heel gezellig en je ziet wat het doet. Ja, werkt het verbindend? Ja, we hebben wel goed contact met de buren, dat wel. Het is altijd hij buurman, hij buurvrouw. Ja. Maar met dit soort dagen is het echt wel meer. Ja, dan kom je toch echt tot elkaar. Ja, want het is ook, mensen komen uit andere steden, komen helemaal hierheen om te kijken. Maar je hebt ook gewoon praatjes op straat, wat tegenwoordig natuurlijk niet zoveel meer gebeurt. Als je ziet op straat ook, dan zie je mensen met de telefoontjes lopen, foto's maken, filmen. Komen ze bij ons een praatje maken en je hoort dan ook weer verschillende verhalen en dat is wel leuk. Laten we hopen dat het voor Oranje bijna een hele maand duurt, hè? Het Europese kampioenschap. Wij gaan ervoor dat we kampioen worden. Daar ga ik dan ook maar weer mee. Ik ga er zeker van uit. En buiten de mensen die hier wonen heb ik ook het idee dat er heel veel Oranje toeristen op afkomen. Goeiedag, Oranje toeristen. Helemaal, hartstikke leuk. Ja, waar komt u vandaan? Wij komen uit Naaldwijk. We komen speciaal hier naartoe om dit even te bewonderen. En hoe is het in Naaldwijk gesteld met de straat in het oranje gevoel? Vrij rustig nog. Hier en daar zie je wel een beetje oranje vlaggetjes, maar niet zo uitbundig als hier. Dat is toch wel jammer eigenlijk, hè, dan? Ja, absoluut. Maar als ze nou weer eens een keer Europees kampioen worden, gaat dat absoluut ook daar weer leven. Je ziet het hier, allemaal verschillende culturen hier in de straat en ze doen allemaal mee. Dus ja, dat is alleen maar goed. Ja, we wilden het toch even meemaken hier in Den Haag. Het oranje gevoel. Ja, superleuk. Heel bijzonder om mee te maken. Hebben jullie het ook in de straat? Wij zelf wel, de straat nog niet zo. En waarom niet? Nou, dan moeten we even nog de rest mee zien te krijgen. Ik kom uit Waddinxveen. Speciaal hier naartoe gekomen? Speciaal voor dit, ja. En als je hier zo naar kijkt, wat gaat er dan door je heen? Ja, ik vind het fantastisch dat ze het doen, eigenlijk. Jaloers ook? Nee hoor. Is het bij jou in de straat? Bij mij in de straat is het geen vlaggetje, nee, nee. En dat hoeft ook niet? Ik vind het leuk om te zien, maar verbaast me dat met die keiharde wind dat je zoveel herrie hebt van die vlaggetjes. Ik denk, hoe slapen die mensen daar op de slaapkamers? Nou, is net een mevrouw die sprak. Het klinkt als regen. Ja, regen. Ja. Slaapt lekker, ja, hè? Ja, dat wel, maar ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Je luistert daar 5 dagen vanuit het oranje gekleurde Haagse Schilderswijk. Met de gast bij Danny van Dijk en zijn broer Raymond. De organisatie achter al die oranje gekte in de Marktweg. Ja, die oranje toeristen uit Naaldwijk, Waddinxveen, om de boel hier te komen bewonderen, wat doet dat met jou? Ja, tuurlijk, dat is toch ook een stukje wat mooi is. Ik bedoel, ze komen uit Groningen, uit Friesland. Ze komen vanmiddag waar we hebben oudjes in de straat. Ja, dan zie je die mensen helemaal opleven. Dat is toch mooi? Ja, er staat geen geld tegenop, serieus. Nee, en in Naaldwijk, daar hangt niks. Dus qua sfeer. Ja, nou, misschien door een keer, misschien volgend jaar zeggen, pak een Naaldwijk erbij nog. Ja, misschien als we misschien de tijd hebben. Bij deze, dan biedt ja, heel goed. Maar je vertelde ook al, Raymond, die 100 culturen in de straat en iedereen doet mee. Danny, in de repen hoor je ook iemand die niet zou willen. Heb je dat ook wel eens gehad, dat iemand, Danny, zegt nee? Nee, ja, misschien tot ze een beetje twijfelde en dan ja, dan ga je dan zeg je, we wachten even met je huis doen, dan gaan we slaan we het huis over en dan ja, dan ga je dan eenmaal het huis daarna pakken. Oh, groepsdruk. Ja, doe het toch maar. Ja, maar die 100 culturen over de wijk worden natuurlijk ook wel veel negatieve dingen gezegd. Nee, ik heb dat nu toe, je hebt het zelf gehoord, die verslaggever heeft door de straat gelopen. De mensen mogen aanbellen, gaan aanbellen en vraag het. Ja. Vraag het aan die mensen. Je zal zien dat ze allemaal zeggen. Ze vinden het leuk, je hoort wat ze, ja, wat ze zeggen. Hoe zou jij de buurt omschrijven? De buurt, ja, ik zou voor een gat hier weg willen. Dus dat is onze buurt. En ja, ik zal niet in een andere wijk in Wenny. In de wereld willen wonen. Nee. Wonen hier nou veel, ja, moet ik nou zeggen, Hagenese? Hagenese, ja, ze gaan Hagenaar zijn niet. Hagenese. Echte Hagenese. Ja. Wat is het verschil ertussen? Ja. Lekker plat, Haags. En wat maakt dan een goede Hagenees een Hagenees? Ja, wat ik zeg, lekker plat praten. Dat maakt je een goede Hagenees. Ja, maar die negatieve dingen over de wijk, dat is niet terecht, zeg jij? Nee, weet je, er wordt natuurlijk overal wat gebeuren de dingen. En ik bedoel, het wordt als zo breed uitgemeten als er wat gebeurt. En ja, dan denken we bij mezelf, ja, dan ben je iets moois neer aan het zetten. Ja. En dan gebeurt er iets raars. Ja, dan pakt de media heel snel op en dan wordt het opgeblazen, meestal wel. En dat vind ik dan wel jammer, weet je. Ik vind het wel mooi dat de media dit oppakken, het positieve ervan. Daar ben ik wel blij om. Dat wij de aandacht aan besteden. Ja, dat vind ik wel echt. Dat vind ik wel heel mooi. Ik bedoel, dat laten we zien dat het belangrijk is. En dat het ook op deze manier kan. Ja. Want je viert het samen met iedereen in de wijk. Ja, want het is inderdaad heel moeilijk om zoiets op te zetten. Je ziet het, ik bedoel, wat ik zeg, het is bijna 1 kilometer straat. Om dat voor elkaar te krijgen, zoveel mensen. En je hoort het, wat ze zeggen, ze vinden het allemaal fantastisch. Ja, ja, hoe mooi je het hebben. Ja, want morgen dan spreek ik ook Tassin Zetinkaya. Die ken jij denk ik ook. En Turkse ondernemer hier. En je kijkt het wel met elkaar. Ja. Morgen speelt Turkije, geloof ik. Turkije is ook morgen, klopt. Ja, kijk. Raymond, dan komt de voetbalkenner hier om de hoek kijken. Maar kijken jullie dan ook bij hem bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat hij morgen bij ons komt kijken, denk ik. Hij komt bij jullie kijken. Ja. Want ik zag zelf dat hij dan weer bijvoorbeeld voor... hij is dan politiek actief ook. Voor Denk, zag ik. Maar politiek, daar lullen jullie dan niet over. Nee, luister, we hebben ook Wilders in de straat gehad. Weet je, ik vind, ja, de politiek heeft daar helemaal niks mee te maken. Weet je, dat is een andere tak van Nederland. En wij doen lekker dit en we hebben even we denken even aan politieke dingen. Even positiviteit erin. En, ja. Dat is even belangrijk. Dat heb je ook nodig als je samen natuurlijk door één deur wil. Ja, ja, en dat is dan één ding wat het mooiste. Wat dan verbroedert, wat eigenlijk tegenpolen misschien bij elkaar zijn. PVV en DENK, bij wijze van spreken, dat is wel niet zo goed bij elkaar. Pas voor mij, je ziet hoe dat... Dat kan hier wel. Dat ken je allemaal. Dat zit hier gewoon in één huiskamer. Daarom. Voetbal te kijken. Danny, als jij de burgemeester nou van de straat zou kunnen zijn. Wat zou je veranderen? Wat zou je willen? Als ik de burgemeester wezen... Ja, tot er meer van dit soort dingen gebeuren. Dan zal het niet met voetballen wezen. Maar ja, één dag burendag heb je niks aan, joh. Dan moet ik gewoon minimaal één keer... Wil je die samenhorigheid goed vast kunnen houden? Ja, en ik heb daar wel leuke plannen voor. Wat zijn je plannen? Wat mijn plannen zijn, is toch... een soort... er zijn genoeg buurthuizen. Maar ik denk dat je iets anders nodig hebt van... Ik zeg eerlijk, we hebben natuurlijk heel veel nationaliteiten in de straat wonen. Eigenlijk te weinig Nederlanders, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, de mensen gaan heel moeilijk Nederlands leren praten. Dat komt eigenlijk dat je in de straat hebt... Er wonen, laat maar zeggen, 100 mensen in de straat... waar misschien 10 mensen, even zo gezegd, 10 mensen Nederlands zijn. Mm-hmm. Als je natuurlijk Nederlandse buren hebt en je hebt een probleem... Dan moet je Nederlands... Ik bedoel, ik was een keer naar de HEMA was ik een keer en ik wou handschoenen halen. En ik sta bij de HEMA en ik tikte die vrouw terug en ik moest Engels praten. Dus er was iemand die werkte daar. En ik denk, ja, even serieus, ik krijg een woord Engels. Dus dan moet ik Engels gaan praten in je eigen land. Dat vind ik niet kloppen. Nee, dus dat zou beter moeten. Ja, dat zou beter. Ja, dat vind ik van wel. En nog internationale ambities? Want je bent al internationaal bekend. Ja. Nou ja, ik heb je net een filmpje laten zitten. Ik denk wel dat we iets leuks kunnen neer gaan zetten. En dat is wij willen eigenlijk andere landen gaan uitdagen. Wij hebben een Oranjestraat en ik heb je filmpje laten zien. In Engeland heb ik je laten zien. Ja. Dat in Engeland is er ook opgepakt dat er schijnbaar een straatje is... die allemaal Engelse vlaggen aan de muur ophangen. Dus ik zeg wel dat het me gaat lukken. We gaan een website opzetten. En dat gaat echt lukken. En jullie gaan een soort van... de landen kunnen elkaar uitdagen en dan kunnen mensen stemmen... als een soort van Eurovisie Songfestival op de beste versierde straat. Ja, en je mag niet op je eigen land stemmen. En ja, ik denk wel dat het ook het van de grond af krijgen. Zeker. Ja, want ook dit jaar zijn we weer de mooiste straat in Nederland geworden. 2024, yes. En dat zijn we al een paar jaar lang op rij. Dus nu willen we gewoon echt andere landen uit gaan dagen. Bij deze. Je kan ook meekijken met oranjestraatmarkweg.nl. Danny van Dijk en hun broer Raymond, de organisatie erachter. Dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan spreek ik dus de Turkse ondernemer Tazin Zetinkaya hier. Turkije speelt al net, dus ik ben benieuwd of hij een gelukkig man is of niet in de uitzending. En straks WNL Haagse Lobby. Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Deze week in de bonus, alle AH meloenen 2 stuks, 50% korting. AH kersen, 500 gram, 2 bakken, ook 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee. En geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.